www.attableek.com, the reviver of Iman. ہنستے تھے کیوں خوشی سے نماز پڑھتے تھے رکو کرتے تھے صحیح سجدہ صحیح کرتے تھے. میں نے خود دیکھا حضرت کو آخر میں ہمارے گھر گئے تھے تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ سجدے میں اتنی لجاجت حضرت کر رہے تھے. میں کہا نہیں سکتا, میں نے کہا میں بزرگ ہوں اور سجدے میں اس لجاجت یعنی اللہ حضور فرما لیے سجدے کو اس انداز سے, تو پہلے ہی سے نماز کے درست کرنے کا خیال تھا ہم لوگوں کو. چنانچہ طالب علمی کے زمانے سے بھی خیال تھا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ کسی کو جنتی دیکھنا تو ان کو دیکھ لیا شاہ رسول اللہ صاحب کو. تو کچھ طلبا ذرا ہنسی کرتے تھے کہ یہ صوفی ہیں, ایک اور مولوی تھا ایک اور مولوی تھے ان پر بھی اور حضرت پر بھی طلبا کہتے تھے یہ صوفی ہیں. اخیر میں وہ گئے, وہ جو حضرت کے ساتھی تو نہیں گئے, علی مولی وسیع اللہ جو جس جو لوگ نماز پہ ہم لوگوں کو ہنستے تھے اب بھی ویسی نماز پڑھتا ہے. بولے اس زمانے میں طالب علمی تھی اور زمانے میں بہت بڑے عالم ہو چکے تھے, لیکن نماز کو وہی ڈھنگ تھا جو 15 سال کی عمر میں تھا, وہی بدل سکی نماز. انہوں نے آگے خاص طور سے تعلق دیوبند گئے اور جا کے حضرت سے کہا کہ جو لوگ ہم لوگ کو ہنستے تھے صوفی ہیں صوفی ہیں, ان کی نماز ویسی صوفی رہتی بازاری صوفی والی نہیں ہوئی. یہ بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو واجب بنا دیا ہے, جیسے قعدہ واجب سجدہ واجب رکوع واجب اسی طرح خوشبو بھی واجب ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, فلا پائے ان لوگ نماز میں خوشبو اختیار کرنے والے ہیں. رأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, خشوع کے خلاف ان پر وائل ہے, ان لوگوں کو وائل جو نمازوں سے اپنے غافل رہتے ہیں. اللہ ہم سب لوگ کی نماز, میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں ہم لوگ کی نماز اللہ کے لیے ہو جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جائے. قد افلح المؤمنون, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو ان کا ہاتھ بار بار داڑھی بجاتا ہے, فرمایا کہ اگر اس کا قلب خاشی ہوتا اس کا قلب اگر خاشی ہوتا تو اس کا ہاتھ بار بار داڑھی بنا جاتا ہے. معلوم ہے کہ خوشبو کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں, ابھی نہیں کہ خواہش ہوئے تو خواہش کر جاتے ہی چلا جا رہا ہے, داڑھی دوڑتا داڑھی دوستی کرتے چلا جا رہا ہے, دامن چھوڑتا دوستی کہتے ہیں یوں رحول اللہ ہوتی وقت لکھتے ہیں کہ لہو مقابل یوں رحول ذہن کو خود مقابل, جن کو ہم لوگ ایسے منوال ہیں. ہمارے ساتھ دو مفتی صاحب تھے جو وہاں لوگوں نے اعتراض کیا یہاں یہ ہوتا, ابھی شروع شروع ہوا تھا کسی چیز کو مفتی مولانا مودی صاحب نے کچھ دور کیا تھا تو اس کو تو نہیں دیکھا کہ دور کیا ہے, کوئی اعتراض کرنے لگے وہیں پر قبرستان ہی منوبر کے قبرستان میں. بڑے بڑے مفتی تھے لیکن مجھ کو بتا نہیں ہوتی بات, میں نے کہا مولانا انہوں نے ایک کام کیا مودی صاحب نے, ایک بدعت تھی اس کو ختم کیا, کوئی کمی ہو آپ کے اندر تو کمی سراپوں میں دیکھ رہا ہوں. نماز میں جیسے لم منع ہے اسے صحت پھر مقابل بھی منع ہے, آپ دونوں مفتی صاحب ہنس رہے تھے یہ جائز ہے وہ جائز ہے, مجھے سے مڑے گرا گئے. میں نے فون ٹوک دیا کہ قبرستان میں آپ ہنس رہے تھے وہ کہا لیتے ہیں یوں رہو صحت کو پھر مقابل عالمگیری میں ہے اللہ سرات نماز میں اللہ کیا مقروب ہے اور قبرستان میں ذکر مقروب ہے, آپ ہنس رہے تھے بس یہ گناہ زیادہ ہے کہ وہ گناہ زیادہ ہے, پھر بولے نہیں. اللہ کا شکر ہے ایسی چیزوں کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو احکام شرعیہ آداب نبویہ پر چلنے کی توفیق رحمت فرمائے. اپنے آپ کی تو تاثیر شاستری بھی نظر نہیں آتی اور دوسروں کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے, بہت مشہور مکوڑا کہ نہیں, اپنے آنکھ کا تنکا بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کا آنکھ دیکھا شاستری نہیں دوسرے کے آنکھ سے چنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنے آنکھ کی شادی بھی نظر نہیں آتی. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بھی سکھلائے ہیں. ہم مسلمان جب صحابہ کو سکھلایا تو کیا ہم اس سے مستفرا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بے امینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ کر کے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. ہے کہ نہیں حدیثیں موجود ہیں, کتنے لوگوں کو معلوم ہے. کھانے کا بھی ڈر نہیں ہے. کھانے میں ابو صاحب سیدنا رفائی فرماتے ہیں دستور عمل مشائق کا دستور عمل ہے. انہوں نے لکھا ہے خان دستور کہا آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. کون کہا جن کے لیے ہاتھ نکلنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے وجہ سے اگر وہ بے انصافی کرتا ہے شرافت کہاں رہی ہے. ہم لوگ خود دسترخوان میں تھے وہاں شاہ سلطان کے مامو اور چاہتے ہیں. شاہی ٹکڑا گجرات میں زیادہ نہیں ہے لیکن شاہی ٹکڑا سمجھ لیجیے تو خود کو بہت عمدہ لذیذ ہو جاتا ہے. گجرات لوگ کہتے ہیں بھائی ہم لندن میں گئے وہاں گجرات لوگ کا ہے مولانا ہمارے رشتے دار کے گئے تو وہاں شاہی ٹکڑا ملا. کہا یہ چیز گجرات منوبڑی یہی یہ منوبڑی تھے اسماعیل منوبڑی بولے تو انہوں نے یہ کہا دوبارہ شاہی ٹکڑا تھا چھ سات رکھا ہوا تھا دستان پر. ہم لوگ تھے دس آدمی ہیں. ایک مولوی ہوشیار تھے وہ سر سے ایک لے لیا. انہوں نے ایک لے لیا حضرت پکڑ لیا کہا آپ شمار کرو کتنے لوگ ہیں. یہ شاہی ٹکڑا چھ ہے ہم لوگ دس ہیں تو تم ایک لے لو گے تو سب کو ایک ایک ملے گا تو بے شادی کرتے ہو. ڈانٹ دیا محمد عبد صاحب نے. آداب ہے سیدنا رفائی فرماتے ہیں کہ آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. معمولی بات نہیں مجھے اس کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. جب ہم لوگ گورکھپور میں آئے اللہ بنے ایک جگہ ہم لوگ گئے دعوت میں تھی تو ہم لوگ دیہات کے آدمی ہم لوگ زیادہ کھائے پیے نہیں تھے اور وہ خوب کھائے پیے تھے. وہ سب وہ بیٹھ گئے اچھی جگہ جہاں سے کھانا آتا تھا جتنا آتا تھا دہی وغیرہ سب کھا جاتے تھے. ہم لوگ کوئی نہیں دیتے تھے یہ شاپ ہم لوگ تو کھائے پیے تھے. وہ کھائے ہوئے تھے زندگی بھر کھائے ہوئے تھے لیکن ہرس مال کی اور تعام کی جلدی جاتی نہیں. مال کی اور تعام کی ہرس جاتی نہیں. اس بنا پر اتنے بھی شریعت نے کہ بل تو سرون حیات دنیا وہ یتیمون تعام آنا حب ہی مسکینوں یتیموں اسیرا ہے کہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یتیمون تعام آنا حب ہی مسکینوں یتیموں اسیرا. وہ اب کھانے میں ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اللہ ہو بنی ہے خود ان کو حاجت ہے بھوکے ہیں لیکن ترجیح دیتے ہیں. ہمارے امام مصطفیٰ صاحب انہوں نے کہا لندن کی بتلایا کہ وہاں کا مزاج بتلایا کہ باپ اور بیٹے دونوں بھوکے ہوں انتہائی بھوکے ہوں اور کھانا ایک آدمی کو ہو تو لڑکا کھا ڈالے گا باپ کو کہیں پوچھے گا. یہ وہاں کی ترتیب ہے معاشرت. آزادی پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہم نے پابندی کو بنیاد رکھی ہے پھر کیا جوڑ ہے ان کی ترتیب میں ہماری ترتیب میں. میں نے پہلی تقریر کیا ہے ہماری بنیاد حیا پر ہے ان کی حیا بے حیائی پر ہے کیا جوڑ ہو سکتا ہے ان سے بچ کے رہو. ہماری تعلیم ہے عدل پر ان کی تعلیم ہے ظلم پر ان کی بنیاد پھر کیسے ہمارا ان کا نباہ ہو سکتا ہے. اس بنا پر ہم کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم فرق ہیں. فرق کیا ہے تم محمدی ہونا کہو. ہم محمدی ہیں احمدی ہیں. ہمارے دوستوں بزرگوں مصری آدمی کہتا ہے بہت زبردست آدمی وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں ان کے تمدن میں تم کو کون سی کمی آئی کہ دوسروں کی تہذیب اختیار کر رہے ہو. مصری آدمی کہہ رہا ہے بہت عمدہ بولتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق محمد ہوتا ہے. میرے دوست اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تعلیم کی ہے جو وہاں گمان بھی نہیں تھے. دیکھو پہاڑا چل جاؤ دائیں ہاتھ سے استجا نہ کرنا تین ڈھیروں سے کرنا سائے کے نیچے استجا نہ کرنا پانی کے ادھر سے نظر نہ دینے. علماء نے لکھا ہے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین تمام عالم کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. کہا پتھر کے لیے یہ رحمت ہے کہ کہہ دیا حضور نے کہ تین پتھر سے زیادہ استجا نہ کرو چوتھے فصل پتھر پر کیا کیا آرام کر دیا کہ حضور نے جہاں تین پتھر سزا میں اس سے زیادہ کیا کرو. معلوم ہوا کہ پتھر پر بھی حضور کی رحمت رہی ہے, درختوں پر بھی حضور کی رحمت رہی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو سایہ دار درخت لکھی استنجا نہ کرنا, کیونکہ وہاں مسافر آئیں گے ٹھہریں گے, وہ سایہ درخت بھی وہ تم سے کلفت کرے گا, وہ پسند نہیں کرے گا. اور دوسری بات ہے جو لوگ یہاں بیٹھیں گے ان کے لیے وہ پانی پر بھی حضور کی رحمت, پتھر پر حضور کی رحمت, عورتوں پر بھی رحمت. تین عورت کو اگر لڑکی کو یا کو اگر اسے تربیت کیا اور صحیح طرح کے شادی بیاہ کر دیا کتنی فضیلت ہے. صحابی نے کہا کر دیا یا رسول اللہ اگر دو آدمی دو بچیاں ہو تب کہاں اس پر بھی ہے, کسی کا دو بہنیں ہوتا بہنوں پر بھی ہو گیا. کیا ہجوم ہے یہ, کبھی کسی نے بیان کیا ہوگا جاہلیت میں؟ جاہلیت میں یہی تھا کہ عورت آئے قتل کرو بچیے ہیں, لڑکی ہو زندہ درگور کرو, یہ تہذیب تھی وہاں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین بچیوں کی اگر تم نے پرورش کیا اور تربیت کیا تو تم کو یہ فضیلت ملے گی. قرآن نے زندہ درگور نہیں کیا, تم نے تو اس کو زندہ کر دیا. وہ لڑکی ابھی زندہ جو ہوئی تھی ابھی زندہ در حقیقت نہیں تھی, ماں باپ کے ہاتھ سے بچی اور تم نے تربیت اسلامی سے مدمن کر دیا تو اس کو سب حیات حیات بخش دیا تم نے سب حیات. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت ان سیرتوں کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ چھوڑیں گے سب چیز ختم ہو جائے گی, سب چیز ختم. اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھیں کر سکتی ہیں, یہ بہت بہتر. اپنی چیز کی حفاظت, ہمارا دین ہے, ہماری شریعت ہے, ہم ذمہ دار ہیں اس کی حفاظت کریں. اس کے لیے بہت زیادہ مناظرت کی اس کی, بس تم کرو, یہی عملی تبلیغ ہے. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر جماعت سے مسلمان نماز پڑھنے لگے ہیں تو دشمن مروب ہو جائے گا. جماعت سے سب مسلمان نماز پڑھنے لگے بہت, اور فقل فمن بعد خلفون اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے. حدیث فقل فمن بعد خلفون اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون, یہ گمراہی کو پہنچیں گے جہنم کے. اتنا معلوم ہوا کہ سب سے بڑی ناخلفی سب سے بڑی ناراضگی یہ ہے کہ آدمی نماز کو ضائع کر دے, نماز کو ضائع, شہوات کے اتباع کرے. میں نے پہلے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فخالف بال اداء الصلاۃ وتبع الشہوات, شہوات کے اتباع کیا. شہوات کی اتباع میں نماز کو ضائع کرنا بھی تھا, لیکن نماز کی اہمیت کے لیے حضور نے خاص طور سے بیان فرمایا اور شروع میں بیان فرما دیا فخالف بال خلفون اداء الصلاۃ وتبع الشہوات وتبع الشہوات. دوستو نماز کا آداب ہے, کھانے کے بھی آداب ہیں, سونے کے بھی آداب ہیں. کوئی ہے کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے جو اتنا مکمل ہو؟ سونے کے بھی آداب ہیں, اس طرح سو, اس طرح بیٹھو, اس طرح پڑھو, ہے کہ دائرے ہاتھ سے. اور عام طور سے جو برے خواب نظر آتے ہیں, میرا تجربہ یہی ہے کہ جب غلطی کرے وہ دعائیں نہ پڑھیں, ہاتھ میں پوچھی نہ پڑھیں, دائیں کروٹ نہ سوئیں تو ضرور برا خواب دے کے گاڑی ضرور. اور جب پڑھیں تجربہ کر لیجیے کہ الحمدللہ جو لوگ کی پابند ہیں ان سنن کے, دعائیں بھی پڑھتے ہیں, کربل بھی دائیں لیتے ہیں, یہ ہیں وہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے ہم محبوب بھی بن جائیں گے اسی سنت کی وجہ سے. پانی پینے کے بھی احکام ہیں, سونے کے احکام, جاگنے کے بھی. الحمدللہ الذی احیانا, مغنی دعا ہے مجھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے, ہم کو زندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا کہ یہ نوم جو ہے موت تھی, یہ سونا تمہارا موت, ہم موت سے تم بیدار ہوئے ہو. اس طرح پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے متعلق سنت یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے مومنین کی تقسیم بھی کیا ہے, مومنین کی تقسیم کیا ہے. بعد وہ مومن ہے کہ ہے مومن لیکن گنہ گار بھی ہیں, ان کو بھی اللہ نے اپنے اندر لے لیا ہے. جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ سفید ہم نے چن لیا ہے. ظالم للنفسی, جو اپنے ظلم پر نفس کرنے والے ہیں, ظلم جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں میں شمار کر لیا ہے. معمولی بات ہے, مس کرنا چاہیے ہم گنہگاروں کو, ہم گنہگاروں کو کہ ہم کو بھی اللہ نے چن لیا ہے, یعنی یہ مقررین میں مت اپنے شمار کر لینا, پہلے اپنے شمار کرو کہ ظالم النفسی میں ہمیں, اس کے باوجود اللہ نے ہم کو چن لیا ہے. بس پہلا ہوں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مختصر ہیں, جو میانا روا ہیں, وہ تو ظالم ہیں, یہ مختصر ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں تھوڑا توبہ کر لیتے ہیں, یہ درمیانی لوگ ہیں. اور کون ہیں؟ سابقون, سابقون بالخیرات. تیسرا درجہ مومنین کے وہ ہیں جو اعلیٰ درجے کے ہیں, سابقون بالخیرات ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہم ہیں. علامہ ابن قیم رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظالم النفسی کی طرف تفسیر کر دیا, مختصر جو میانہ رہا ان کی تفسیر کر دیا, سابقون بالخیرات کی ہم کیا تفسیر کریں, ہم تو اس گلی سے گزرے بھی نہیں ہیں. وہ جدید اپنے وقت کا ہے علامہ ابن قیم, اور کہا کہ فرق صرف میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو لوگ سونے کے بعد یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, ایک عالمی ایک جاہل آدمی بھی یہ کہتا ہے, اور بچہ بھی کہتا ہے, عورت بھی کہتی ہے, مرد بھی کہتے ہیں, لیکن صادقوں بھی خیرات والے جس کہتے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. کہنا تو ایک دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, کہا تو انہوں نے, ہم نے بھی کہا, ہمارے بچے نے بھی کہا, بیوی نے کہا, عورت سب نے, لیکن صادقون بالخیرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کے کہنے میں ہمارے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے مثال دیا ہے اس کی. بہرحال میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے آداب سکھلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آداب سکھلا کر کے بھیجا ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی, ہمارے رب نے ہم کو تعلیم دیا ہے, ہمارے رب نے ہم کو تعلیم دیا ہے, اس لیے ہماری تعلیم اچھی ہو گئی ہے. کتنی زبردست ادبنی ربی فاحسن تعلیمی, ہمارے رب نے ہم کو ادب سکھایا ہے, ہمارا ادب اچھا ہو گیا ہے. جب حضور کا ادب اچھا ہے تو صحابہ کا بھی ادب ہوگا. سب سے پہلے تلامذہ, سب سے پہلے مستشیر صحابہ کرام ہیں, سب سے پہلے معذب کے شاگرد کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ با ادب ہوں گے, با علم ہوں گے. معلوم ہوا کہ ماں حجت الاسلام ماں قاسم صاحب کا کوئی شاگرد ہے, ارے بھائی ان کا کیا پوچھنا ہے, کہتے ہیں ان کا کیا پوچھنا ہے, شاہ صاحب کے شاگرد ہیں, شیخ الہند کے شاگرد ہیں, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہو اس کا کیا پوچھنا ہے, اس کا کیا پوچھنا ہے. لیکن ہمارے بہت سے دوست جو ہیں تیز کسی بھی لوگ دماغ کے تیز, وہ صحابہ کا بھی کچھ کوئی لکھا کرتے ہیں, یہ بے ادب لوگ ہیں. تو یہ ادب ہے, بالکل اپنی زبان کو بند کرو. صحابہ کرام اذا سخر اللہ للسائرین كلهم سعداء, جب اللہ تعالیٰ سعید کے لیے مسافر کرتا کسی کو صحبت کے لیے تو کل کو کچھ سعید ہوتے ہیں, سب سعید ہیں. صحابہ کے بارے میں بے اقتدائی تم احتدائی تم جس کی بھی اقتدا کرو گے, اصحابی کل نجوم میرے اصحاب میں سے ستاروں کے ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. نہ ہوگا نہیں, یہ کوئی شیخ نہیں کر سکتا کہ ہمارا ہر مریض قابل اقتدا کر سکتا ہے. ہمارا تھانوی نہیں کر سکتے, نہ چگو ہند کر سکتے, نہ چگو عزیز کر سکتے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جتنے مریض ہیں سب قابل اقتدا ہیں؟ کچھ نہیں. لیکن نبی شان سے کہہ رہا ہے کہ میرے تمام نجوم کیا ہے, میرے اصحاب مصر نجوم کے ستاروں کے ہیں, میں آفتاب ہوں, یہ میرے ستارے, یہ میرے صحابہ نجوم ہیں, ستارے ہیں. جس کی بھی اقتدا کرو گے, یہ نہیں کہ اپنی ایک کہا میری اقتدا کرو گے پاگل نہیں, میرے صحابی میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. معمولی بات نہیں. مولانا صحابہ کے بارے میں ایک صحابی تھے, اخیر کے صحابی تھے, کسی تابعی نے ان سے کہا کہ یہ صحابہ میں بھوسی ہیں, بھوسی چکے جاتے ہیں آٹا میں نکلتا ہے تو اس کو بھوسی کہتے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ مانی کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا بھوسی ہے. بس بگڑ گئے وہ صحابی, بگڑ گئے. کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کوئی بھوسی نہیں ہے, کوئی کوئی کچھ سیدھے میدہ ہے, میدہ جو آٹا عمدہ ہوتا ہے اس کو جو کوئی میدہ ہے, بھوسی کہا تم نے, بگڑ گئے وہ. کہا صحابی کی تم تقلیل کر رہے ہو, اس کی توہین کر رہے ہو. صحابی نے اپنے دل پر دین کو لیا, اپنے آنکھوں پر بچھایا, اپنے ہاتھ پر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے آ رہی تھی, بالو میں بہت مجبور واقعہ ہے, تیر آ رہے تھے, ایک صحابی کھڑے تھے, حضور کے حفاظ کے لیے جتنے تیر آئے ہاتھ پر رک جائے حضور تک پیدی نہیں پہنچا دیا حضور تک بھی نہیں پہنچا دیا. اس پر حضرت شاہ انور صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو محبت عقلی نہیں بلکہ محبت طبیعی ہو چکی تھی کیونکہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ روح دے محبوب کے سامنے. عقلی تقاضا یہ کہ آنکھ پھٹ جائے گی لیکن محبت طبیعی جو ہوگی طبیعت وہ کبھی بھی اسے آنکھ کو جھپڑنے نہیں دے گی. تو صحابہ کرام کو محبت طبیعی تک پہنچا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے. بہرحال وہ ہر چیز کو ہمارا تھے. حضرت عبداللہ نے مشہور جا رہے تھے راستے میں مشہور ہے کہ نہیں کہیں بیٹھ گئے آئے کہا حضرت آپ کیوں وہاں بیٹھ گئے تھے کسی نے تو نہیں اندازہ لگ جاتا ہے کسی نے کیا ہے کہا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے اس سجدہ کے لیے اگر چلو کہ اس سجدہ نہیں لگا تھا مگر میں بیٹھ گیا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معمولی بات ہے لکھا ہوا ہے مجمع تھا کثیر مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. مقصد یہ تھا کہ یہاں جو لوگ کھڑے بیٹھ جاؤ یہ پھر وہاں جو لوگ بیٹھ جائے یہ نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے جہاں حضور سے ہم نے سنا بیٹھ جاؤ پھر بھی مزہ ہے کہ ابن مسعود کھڑے ہو جائے. یہ صحابہ کی شان تھی دوستو. وہ چیز آنے کی ضرورت ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان کے آداب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں ہے. من کہتے ہیں من احب فی امر اللہ ہو تو سنت کو عمل کرنا ہے یہ تو تم کو جنت میں لے جائے گا لیکن سنت کے خلاف رد کرو خلاف کوئی بات کرو گے. من احب فی امر اللہ ہاضہ ہو رد جو ہمارے اس معاملے میں دین میں احداث کرے گا نئی چیز آئے گا وہ رد ہے. اور جو جنت ظاہر ہے کہ جس کو حضور رس فرما دیں گے اس کا کیا ہوگا جنت جو رکھنے لائے گا. اس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنا ان کے آداب کی رعایت کرنا اپنے بچوں کو سکھانا. آج ایسا ہے کہ السلام علیکم بھی لڑکے بھول رہے ہیں بلکہ مرد بھی بھول رہے ہیں عورتیں بھی بھول رہی ہیں. عورتیں جب اسکول رہتا ہے 6 بجے سب تیار بالکل کھانا ناشتہ لیکن اعتبار دیکھتے وہی ہوتے نہیں اٹھتی ہیں نماز پڑھانے کے لیے نہیں اٹھتی اسکول بھیجنے کے لیے اٹھتی ہیں. جب دین کا یہ درجہ تمہارے گھروں میں رہے گا تو کیسے تم کو رحمت آئے گی. ان رحمت اللہ ہے غریب میرے محسنین اللہ کی رحمت تو نیکو کاروں کے پاس ہے. تم اللہ ہی سے تعلق کہیں منقطع کیے ہوئے ہو پھر کیا تمہارا ہو گیا. بہرحال دوستوں گرو اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے بالکل یہ بیان کرنے کا مقصد بھی نہیں تھا نہ ذہن میں تھا میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین قدیم پر مستقل رکھے. سیدھا راستہ ہمارا ہے اس میں کوئی کجی نہیں ہے سیدھا راستہ ہے. جیسے سڑک کہتی ہے کہ نہیں دور سے لگائی پڑتی ہے یہ سیدھا اسی طریقے سے ہمارا دین مثل تیر کے ہیں جیسے تیر سیدھا رہتا ہے جب کوئی راستہ سیدھا رہتا ہے اسی بنا پر حضور نے دعا کیا اللہم اہدنا وسدد لنا اللہ ہم کو ہدایت دیجیے ایسا جیسے سیدھے راستے پہ جایا جاتا ہے. اور دوسری کی رکھیے تیر کی طرح کو کیجیے جس میں لڑکا جی نہیں ہوں. ہدایت وہی ہے وہ راستہ اختیار کرو جو نصیب و خراب جس کے اندر نہ ہو دور و دراز بھی نہ ہو اس کے اندر دھنکار جیل نہ ہو ان تمام چیزوں سے دشمن ہوتے آزاد سے پاک ہوں وہ ہدایت والا راستہ ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ صحیح راستہ آسان راستہ یہ ہم کو عطا فرمائے اور اسی کو ہم کو لے چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال میں نے دعا تو یہ پڑھی تھی بیان بھی کرنا کا ارادہ اسی پر تھا لیکن یہ بات نکل آئی میں ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اپنے یہاں بھی اپنے گھروں میں پوچھیے گھروں میں بیان کرتا رہتا ہوں اپنے مدرسوں بیان کرتا رہتا ہوں. بہرحال یہ دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اے اللہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا ہم کو تقسیم رکھتے ہیں مرشنا بنائیے ہماری ویزا دینے پر وہ قادر نہ ہو ہم کو اس طرح پہنچانے پر قادر نہ ہوں. رب بنا دیتا تخت مشق مطلب یہی ہے کہ ایزا ہے, اضرار ہے, ایزا بھی ہے اور اضرار بھی, اور یہ تمام چیزیں جیسی اس سے ہم کو بتائیے. رب بنا دیتا جعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. واغفر لنا, ہماری مغفرت کیجیے. یہ بیچ میں کیوں آئے دعا میں, اس کا نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ بہت سی مصیبتیں اپنی گناہوں کو اچھا آتی ہیں, اس وجہ سے گناہوں سے توبہ کو سکھایا گیا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا, پیچھے لانے کوئی ضروری نہیں تھی, بولے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں ہو سکتا ہے تمہارے معاصی کی بنا پا رہی ہوں, تمہاری گناہوں کی بنا پا رہی ہوں, اس وجہ سے مغفرت بھی کرتے چلو. ایک تو اللہ سے دعا کرو اور دوسرے اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہو. واغفر لنا وارحمنا اور ہم پر رحم کیجیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. آپ عزیز ہیں, آپ زبردست ہیں, ان چیزوں کو آپ دور کر سکتے ہیں, لیکن ہم حکیم ہیں اللہ تعالیٰ, اس وجہ سے حکمت کے تقاضے سے فوراً ان پر زبردست کوئی چیز نہیں لائی جاتی. قاضی تو ہے, اللہ تعالیٰ عزیز ہے, جب چاہے دیر سے نابود کر دیں, لیکن چونکہ حکیم ہے اس بنا پر امت کو, دونوں قسم کی امتوں کو رکھنا ہے, نجابت کو بھی اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. رب بنا اللہ فطر چلنے دینے کا بولو. فرماتے ہیں قاضی صلی اللہ پانی پر یہ لکھا ہے, اما تسلط کفار علینا دے اشیا لینا, قاضی مرغنی لکھ رہے ہیں, اما تسلط کفار علینا بھلے اشیا لینا, کفار کا تسلط ہم پر جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, قاضی صاحب نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم و دائم رکھے, آپ کی عطا فرمائے, ضرر اور اضرار سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ تخت مشق بنائے. یہ رمضان کے آخری ایام ہیں, بیان تو مجھے دوسری دعا پر کرنا تھا لیکن خیر یہ بھی دعا ہو گئی تھی, کل بیان کروں گا اس پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کی, مجھے بھی عمل کی توفیق ہو. طبیعت تو ہے ہی ہے کمزور, بس اللہ تعالیٰ دعا کیجیے چلتا رہوں, بیان کرتا رہوں, بیان نہیں کرتا رہتا ہوں, کچھ تو میرے پاس ہے نہیں مولانا, توجہ جو میرے پاس نہیں ہے صرف یہ ہے, یہ ہے دعا کیجیے اس میں اثر پیدا ہو جائے. اور مشائق کے اندر بہت توجہ ہوتی ہے نا, کوئی کچھ ہوتا ہے, کوئی گرتا ہے, کوئی پڑھتا ہے, یہاں یہ کچھ نہیں ہے, یہاں بس کیا ہے دین ہے, حدیث ہے, قرآن ہے, تم کو بھی لینا ہے, ہم کو بھی لینا ہے, اسی میں کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو اللهم صل على سيدنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك الفوز في الغداة ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إني أسألك الفوز في الغداة ونزل الشهداء وعيش السعداء ورافقة الأنبياء والنصر للأعداء إنك سميع الدعاء. الله تعالى تمام دعاءك قبول فرمانه. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حضر میں, پھر اللہ تعالیٰ حصے میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شروع فتن سے ہماری حفاظ فرما. اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی جتنے آدھا ہیں مخالفین ہیں ان کے شان سے، ان کے اسکیموں سے، ان کے سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، دین حق پر ہم کو قائم و نائب فرما، اسی پر موت عطا فرمائے، اسی پر حشر فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے جنت میں ہم کو ٹھکانا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. فرماتے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم و علیکم الصالحین. یا اللہ ہر کسی کی خیر و عافیت عطا فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. برحمتك يا أرحم الراحمين. بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله.